Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kırda tefekkür. Kır deyince aklımıza gelen öncelikle ağaçlar, bitkiler. İnşallah ağırlığı buraya vereceğiz. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mülkü's semavati vel ardı. Lillahi Allah'ındır celali. Ona aittir. Mülkü's semavati vel ardı. Göklerin yerin mülkiyeti Allah'ın celle şanı. Onun emrinde, onun tasarrufunda, onun hakimi altındadır. Ve ma fihinne ve göklerde, yerde ne varsa her bir Allah'ın emrindedir. Onun tasarrufundadır her şey. Gökteki yıldızlar, bulutlar, havadaki gazlar, dünyadaki her türlü bütün maddeler, varlıklar, her biri Allah'ın mülkü cehali. Allah'ın emrinde, onun tasarrufundadırlar. Ve hüve Allah Celle Celaluhu ala külli şeyin kadir. Allah Teala Mevlamız her şeye kadir mutlaktır. Her şeye gücü yeter. İnsanlar da mülkü olabilir insanların da. Özel uçağı var. Uçak havalanına geliyor. Bakıyor uçak düşüyor. Uçağın sahibi yerde. Havalanında uçağın düştüğünü gözüyle görebiliyor ama elinden bir şey gelmiyor. İnsanın arabası var, özel kendi arabası var. Arabayla gidiyor. Araba bir arıza yapıyor, bir şey oluyor. Araba uçuruma gidebiliyor. Kişi bunu gözüyle görüyor ama elinden bir şey gelmiyor. Mesela insan istemediği bir zamanda bir yerde yağmur yağabiliyor. Kişi bunu görüyor ama insan bunu önleyemiyor. Yani insan böyle kişi değil de devlete bile bunu önleyemiyorlar. En büyük devlet bile yağışlı hava geliyor, aşırı kasırga, fırtına geliyor, bunu önleyemiyor. Hatta İnsan denen varlık, bedene giren bir mikroba dahi insan hakime sağlayamıyor. Organında hastalık var. Yani mikrop organında. Bunu tahlil ettiriyor, işte film çektiriyor, görüyor, biliyor. Nedir mikroplar? Gözün göremeyeceği kadar küçük canlı varlıklar. Yani o kadar küçücük varlıklar, bu insan denen varlık, küçücük mikroba karşı dahi savaşı insan kaybedebiliyor. Yani insan denen varlık, bırakalım da şu etrafı alemleri, insan kendi bedenine bile bir üstünlük, hakimiyet sağlayamıyor kişi. Yüce Mevlamız, mülk onun. Yani gerçekten tefekkür deniyor işte buna, tefekkür deniyor. Bir anlık tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlı, nafile ibadetten bir sene. Çünkü kişi tefekkür ile iman kuvvetleniyor. Şu muazzam mülkiyet bakın, muazzam mülkiyet. Şuradan, şu kırdan, şu yayladan etrafa baktığımızda, ağaçlar, bitkiler, yaylalar, bu kadar muazzam bir görüntüler, dağlar, tepeler var. Şuradan gördüklerimiz. Biraz da yukarı çıksak, uçaktan baksak, daha başka bir şey görebiliriz. Kişi uzaya çıksa, oradan baksa, insan daha başka bir şey görebiliyor. Şu muazzam mülkiyet, ay, güneş, yıldızlar, her bir harekette bunlar, yörüngelerinde bunlar da, işte Mevlamız, bunların her birisi Allah-u Teala bunları görüyor, biliyor, Allah'ın gücü hepsine yetiyor. Bu okudum ayet-i kerime Maide ayet 120'de. Şimdi inşallah Kasas 68'de. Yine Mevlamız buyuruyor bizlere, Bismillah. Ve Rabbüke yahluku ma yeşâ. Ve Rabbüke senin Rabbin, Allah buyuruyor. Buradaki kef, ke, zamir, mefhul zamiri deniyor buna. Senin anlamına geliyor. Burada Mevla buyuruyor, tabi ilk hitap Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Mevla buyuruyor, ya Habibim, ya Muhammed'im, senin Rabbin. Tabi dolayısıyla her mümin hitap geliyor. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ Allah Teala Mevlamız dilediğini yaratır. Bakınız. Bir sınır yok. Bunda bir sınır yok bunda. Bir arı ne yapabilir? Bal yapabilir. Başka bir şey yapamaz. Tavuk yumurtlayabilir. Başka bir şey yapamaz. Bir inek süt verebilir. Başka bir şey yapamaz. İnsanların da yetenekleri sınırlı. Şu kişi bunu yapabilir, bunu yapamaz. Bir insan şu kadar yükü kaldırır, şunu kaldıramaz. Halbuki Mevlamızın bakınız kudreti, azameti bir sınır tanımıyor. Mevla buyuruyor, senin Rabbin Habibin Muhammed'in dilediğini yaratır. Mevla. Dilediği anda bir dünya daha yaratır. Dilerse Mevlam başka insanlar yaratır Rabbim. Dilediği anda kıyametler kopar. Alem bir anda yok olur gider. Başka madde dönüşür bütün alemler. Ve yahtar. Allah Teala bu konuda muhtar. Nedir muhtar? Seçene sahibi Allah Celalü. Yani hiç kimse bu işine de karışamaz. Ne bir melek, ne peygamber haşana karışamazlar. O dilediğini yaratır. Yaz yapar, kış yapar, dünyayı döndürür, güneşi döndürür, galaksileri döndürür, bulutlandırır, verir vermez Mevla dilediğini yaratır. Nice varlıklar var ki bizim tabi bilemediğim varlıklar var. Ve mâ kâne lehumün hıyâre. İnsanın bu konuda bir seçim hakkı yoktur. Yani şu neden böyle olmuş, bu neden böyle yaratılmış diye insan bu konuda bir seçeneği hakkı insan yok böyle buyuruyor. Mesela bir anne baba kız isterler evlat olsun, Allah erkek veriyor. Bir ana baba eğer ellerine bir seçeneği olsaydı kız isteyen kıza sahip olurdu. Esmer ister sarışın doğar. Uzun boylu sever ama kısa boylu doğar. Yani insanın bir şey yok bu konuda. Allah Teala Mevlamız da Sübhandır. Ve tel'amma yüşükün. Allah şirk koşan şey Allah Teala münezzehtir Mevlamız. Şimdi bu iki ayet-i kerime bize şunu gösteriyor. Yerin, göl mülkiyeti Allah'ın Celle Celaluhu. Ayrıca gökte de ne varsa, yerde ne varsa hepsi mülkiyeti Allah'ın Celle Celaluhu. Onun. Yani kimsenin bu konuda bir payı yok. O halde Allah-u Teala birdir. Vahittir. La şerike lehdir. Allah'ın Celle Celaluhu ortağı, dengi, şeriki yoktur. Onun mülkiyet, en büyük bir peygamberinde, en büyük meleklerinde zerre kadar bir hissi yok kainatta. Odur yaratan, odur mülkiyet sahibi. Emir onundur, her onundur. O dediğini yaratır, dediğini yapan Mevlamız. Şimdi geliyorum inşallah En'am ayet 59'dan bitkilerle ilgili bölüme inşallah. Yine buyuruyor Mevlamız'a Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim ve indehü mefatihül gaybi ve indehü Allah indinde, onun katında, onun emrindedir. Mefatihül gaybi, gaybin miftahları. Mefatih iki anlama geliyor. Bir miftahın çoğulu cemi, ya da meftahın çoğulu mefatih geliyor. Miftah, anahtar anlamına geliyor. Meftah da hazine anlamına geliyor. Yani miftah ismi alet deniyor buna. Açacak bir alet. Meftah da açılan bir yer, mekan ki hazine anlamına geliyor. Demek ki gaybin anahtarları ya da gaybin hazineleri ancak Allah katında onun emrindedir. Gayb. Gayb gizlilik alemi. Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam bunlar buluştukları zaman bir gemiye bindiler. Gemide giderlerken bir kuş denize daldı. Gagasıyla beraber çıkınca kuşun gagasından bir damla su yere damladı. Sudan çıkınca. Dedi ki Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a, bak ya Musa dedi. Senin ilmin benim ilmim. İlmi ayrı ama. Musa Aleyhisselam'da şeriat ilmi. Onda ledün ilim var Hızır Aleyhisselam'da. Yani gayiple ikisi bir yere geliyorlar. Artı eksi gibi. Öyle buyurdu. Ya Musa, senin ilminle benim ilmim dedi. Allah'ın ilmi yanında şu kuşun denize aldığı bir damla su kadar yok dedi. Yani Hızır Aleyhisselam'ı bakınız. Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam Kelimullah. Sahibi Tevrat. Ullazim peygamber Musa Aleyhisselam. Öyle bir peygamber. Hızır Aleyhisselam ise ledün ilme sahibi kişi. Ne buyurdu? Ya Musa, senin ilmine benim ilmim. Bak bu kuş denizden ne kadar su aldı gagasıyla bir damla, bu kadar bile yok dedi. Günümüze geldiğimiz zaman, şu çağımıza geldiğimiz zaman, işte bilim çağı, teknoloji çağı, uzay çağı filan isimler veriliyor. Yani insanlar baya baya bir şey bildiğini zannediyor insanlar. Halbuki insanların ulaşamadığı nice ilahi fıtri kanunlar var. Fıtri kanunlar var. Mesela bir çiçek, bitki nasıl meydana gelir? Bu az bir şey bilinebiliyor. Bir insan yavrusu nasıl meydana gelebiliyor ana rahminde? Az bir şey bunlar bilinebiliyor. Bunlar. Ama insanların ulaşamadığı öyle fıtri kanunlar var ki ancak bunu Allah katında gizli bunlar. Yani günlük insanda bildiği de Allah'ın ilmi yanında bir zerre de olamıyor gene, olamıyor. La ya'lemuha illahu. İşte bunu ancak Allah Teala bilir Mevla buyuruyor. Yani gaybin anahtarları. Nedir anahtar? Her bir anahtar bir gayb alemini açıyor. Gaybin hazineleri Allah indinde, onun katında, onun tasarrufunda, ilminde her biri. Bundan önce Allah-u Teala biliyor. Bilemiyor kimse bunları. Mesela 10 dakika sonra ne olacak? Biliyor muyuz? Bilemiyoruz değil mi? Bilemiyoruz böyle. Yani 10 dakika sonrasını bilemiyoruz. Bırakın yarınları bırakalım. Onu bilemiyor. Onun için neler var, neler oluyor ki alemde, kainatlarda? Allah Teala bunu biliyor. Ve ya'lemü. Allah Teala biliyor. Ma fil berri vel bahri. Ma fil berri, ber kara demektir. Karada, toprakta ne varsa hep Allah Teala biliyor. Bakınız. Toprakta ne gibi madde var? Canlı ve cansız. Bunları yaratan kim? Bunların her biri belli bir fıtri kanuna tabi hepsi bunların. Mesela bu kadar atomlar var. Bunların birleştiği elementler var. İnsan ulaşamadığı bu yer kabuğu bunlar. Onun altında nice erimiş madenler var. Yer kabuğunu zorluyorlar. İşte dünya, 7 kat dünyamız. 7 tabaka dünyamız. Bugün bilim neyi biliyor? Ancak yer kabuğunu bilim bilemiyor. Yer kabuğunu bilebiliyor. İşte yer kabuğu nasıl meydana gelmiş? İçindeki elementleri, şunları, bunları ancak bunları bilebiliyor böyle. Yer kabuğu altında ne var? Artık orası tahminlere giriyor. Kesine girmiyor ama. Aşırı sıcak olduğu için ancak orada erimiş madenlerin var olduğu bilim bunu tahmin edebiliyor. Tabii erimiş madenler aşırı sıcaktan dolayı bir genişleme oluyor onlar. Sürekli bir genişleme oluyor. Yer kabuğu diyarını sarsıyor bunu. Dışarıda sarsıyorlar bunlar. Ama Rabbim dağlar yaratmıyor. Baskı yapıyor bunlara da. Dağ merkeze doğru ne olduğunu bilim bilemiyor. Ama kaç tür atomlar var bak. Her atomun ayrı bir görevi var böyle. Allah'ın koyduğu bir denge kanunu var. Yani insan biraz tefekkür lazım bunlara böyle işte. Mesela bir atom nedir? En küçük madde. Atomun çekirdeği var. Çekirdekte protonlar var, nötron var. Şimdi çekirdeki proton sayısı ne kadar ise elektron aynı sayıda bakın işte. Aynı sayıda bakın. Dengeye bakın. Allah'ın koyduğu denge kanuna bakın böylece. Sonra çekim kuvveti var. Elektron kaybolmuyor. Artı eksi elektrik var bunda. Proton elektronu çekiyor bunlar böylece. Bir de atomlar arasında çekim gücü var. Bir araya geliyor bunlar. Şimdi bir iğne ucunda milyonlarca atom var. Bir iğne ucunda var. Bir avuç toprakta artık kaç kat ürün atom var bir avuç toprakta. Düşünelim ki şu dünyada, yeryüzünde, yer kabuğunda tabii sayı rakamlara girmeyen atomlar var. Bunların cinsi ayrı, vasıfı ayrı, gayesi, amacı hepsi ayrı ayrı bunlar. Bunlar her birini yaratan, bunun her birini bir fıtri kanuna bağlayan Yüce Mevlamız. İşte Mevla buyuruyor. Ve yâlemi mâfil berri. Karada ne varsa öyle biliyor. Kaç tane karınca var? Her karıncanın yuvaları, kaç yuvada kaç karınca var mı? Hadis-i şerifte geliyor. Yüce Mevlamız karanlık gecede kara taşta gezen kara karınca Allah'ları görüyor. Ayak sesini duyuyor öyle bak. Yani ne diyeyim tefekkür ilim. Karanlık gecede gece karanlığı, karınca kara, bir de kara taşta karınca geziyor. Allah da bunu görüyor, sesini duyuyor, öyle bunu biliyor Mevla. Bunun gibi bizler mesela şu oturuyoruz şurada. Bizim Mevla burada görüyor, biliyor mu? Vel bahri ve bahırda denizde de neler varsa hepsi Mevla'mı görüyor, biliyor mu? Önce denizdeki su, ölçüyle olmuş denizdeki su. Orada ne kadar su var denizde? Ne kadar olması gerekiyor su orada? Suyun özelliği, sudaki karışık olan tuzlar, şunlar, bunlar, karışımlar, potasyumlar, karışık olanlar suda. Sonra denize olan varlıklar, ne kadar balıklar var, neler varsa Mevlam biliyor. Ve ma teskutu min berekatin, bakın Mevlam biliyor. Ve ma teskutu min berekatin, bir yaprak kımlayıp düşemez. İlla ya'lemuha, ancak Allah'ın ilmiyle. Bir yaprak, ağacın yaprağı, çiçeğin yaprağı, bitkinin yaprağı, şu muazzam alemde, dağlarda, ovalarda, tepelerde, bir yaprağın kımıldamasını, bir yaprağın sararıp solup düşmesi Allah'ın ilmiyle oluyor, bilgisiyle oluyor, onun isteğiyle, iradesiyle oluyor. İlahi ilim. Ve la habbatin fi zulümatil erdi. Şimdi asıl konuya geliriz burada. Ve la habbetin, bir habbe. Habbe tane anlamına geliyor. Bunun için hububat denir. Hububat taneliler anlamına geliyor. Bu da mısır gibi bir şey. Taneler, hubba denir bunlara da. ve la hambetin fi zulumatil erdi. Yerin karanlığına düşen bir tane de Allah'ın iradesiyle oluyor, ilmiyle, bilgisiyle oluyor. Mesela bir şen tohumu yere düşüyor. İnsanlar yere tohum atıyorlar. İşte bu derler, şunlar bunları. Çiçek tohumu attığı yerlere, şu muazzam alemde demek ki yerin altına bir tanecik düşse, tohum düşse, bu da Allah-u Teala'nın ilmiyle, bilgisiyle ve iradesiyle oluyor. Vela Rabbin vela yabisin illa fi kitabı mübin. Yaş kuru, ölü diri, canı cansız bir şey yok ki bunların her biri kitab-ı mübinde mevcuttur. Kitab-ı mübinde iki anlama geliyor. Biri leh-i mahfuza yazılı bunlar. Biri de ilmi ilahide. Hep buna mevcut bunlar. Yani gerçekten yani akıl artık duruyor burada. Duruyor burada. Yani bırakalım şu alemleri. Tek şu dünya. Tek dünyada. Ne kadar karınca var şu dünyanın her tarafında. Ne kadar balıklar var. Ne kadar soğuk canlar var. Ne kadar atom elementleri var. Ne kadar bitki türleri var. Yaprakları var. Bunların her biri Allah-u Teala'nın ilminde, bilgisinde. Şimdi Mevlam burada buyururdu. Yerin zulümatına, yerin karanlığına, yani yerin derinliklerine düşen ne kadar taneler varsa, çekirdek olsun, başka tohum olsun, tür ne olsa olsun, bunların her biri Allah-u Teala'nın ilmiyle, dilemesiyle oluyor. Şimdi yere düşen bunlar ne oluyorlar bunlar? Ormanlarla mesela, ya böyle meyveler. Ağaçtan tabii bunların çekirdeği yere düşüyor. Bu kadar bitkiler, tohumla çiçeklere düşüyorlar. Ya da insanın ektikleri de oluyor bunlar. En'am ayet 95'te Rabbim şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe Allah-u Teala'nın kesinlikle Fâlikul Habbi ve Neva. Bakın şimdi. İnnallâhe kesinlikle, mutlaka kesinlikle Yüce Mevlamız Fâlikul Habbi ve Neva. Hububat taneleri, çekirdeği yer altında yaran, çatatan Mevlamızdır. Demek ki toprağa düşen ne kadar çekirdek varsa, özel atılan, kendi düşen, ne kadar tohum varsa Allah-u Teala Mevlamız bunların dilediğine Mevlam hayat veriyor. O çekirdek çatlıyor, yarılıyor bakın şimdi. Her biri olmuyor ama. Her biri olmuyor. Allah-u Teala'nın dilemesiyle ormanlarda mesela binlerce çekirdek yere düşer. Hepsi olmaz ama. Hepsi olmaz bunların. Allah-u Teala'nın dilediğine Mevlam onlara hayat veriyor. Fâlikul habbim ve nevâ. Fâlik yarıcı. Yerin altına insan eli de olsun, doğadan olsun bir tohum şekilde düştü. Ne olacak şimdi bu? Bakınız Allah'ın gözetiminde şimdi bakınız. Allah'ın Celle Şanı ezeldeki takdirinde. Mesela örnek olarak bu yıl diyelim yeryüzünde kaç tane buğday olacak? Sayı olarak yeryüzünde bu yıl kaç tane buğday tanesi olacak? Kaç tane arpa tanesi olacak? Kaç tane mısır tanesi olacak? Aynı şekilde işte mısır, pirinç, mercimek sayalım bunlar. Bunlar Allah'ın takdiri bence. Ne olacaksa Allah-u Teala Mevlamızın Esma-i Hüsnası vardır. Biri de Hay Esması. İsmi Azam. makamındadır bu isim. Çok alimlere göre Rabbimizin hay esması. Hay, hayat veren. Mevlamız dilediği zaman Mevlam Allah Teala dilediği tohum çekirdeklere hayat vermeyi takdir etmeyi dilemişse Allah'ın hay ismi oraya tecelli eder, hayat bulur ve çatlıyor bakınız. O çatlıyor böyle. Ne oluyor çatlayınca? Ondan iki tane fil çıkıyor şimdi. İki tane fil çıkıyor çatladığı anda, yer altında. İki fil çıkıyor. Bunların biri kök olacak şimdi. Buna ana kök dönüyor birine, o yere gidiyor. Bir de gövde olacak, yukarı çıkıyor. İşte ne kadar çek olsun, meyve olsun, hubat olsun ne varsa bunların her birinin aslı kökünü buradan geliyor. Yani kesinlikle öyle başıboş değil. İşte hatta bazı mesela kurt keser şu olur bu olur bir afet bir şey gelir. Neden? Onun ömrü o kadar. Nasıl ki ana karnındaki çocuğun ömrü kısa olur bazen de Allah da ona orada hayat, can verir. Yine o çocuk ölür ama. Ölü doğar diye gelir. Yani bunun gibi demek ki yer altına düşen ne kadar tohum varsa, çekirdek varsa, atılan, dikilen, düşen varsa bunların her biri Allah-u Teala'nın ezeli takdirine bağlı olarak Rabbin dilediğine Rabbim esmasıyla tecelli eder, hayat verir. Allah'ın hay ismen tecellisine mazhar olanlar hemen çatlıyor bakınız. İki arıyor. Çatlıyor. Ondan iki filiz meydana geliyor. Peki bu iki filizin ne olacak bunlar? Hayat, rızık bunlar ikisi beraber olurlar böyle. Hayat verildiği anda Rabbimiz rızkı ona verir. Yani hayat, rızık beraber bunlar. Peki şimdi bu ne rızık yiyecek bu çekirdeklerdeki? Tamam filiz çıktı, meydana çıktı. Ne yiyecek ama? Bu çatlayan çekirdeğin, tohumun kök dediğimiz o aşağıda inen filize. İncecik kıl gibi bir şey yani. Topraktaki gıdasını buluncaya kadar Allah-u Teala o çekirdeği Allah-u Teala onundan depolamış bakın şimdi. Depolamış. O depodaki, yani buğdaydaki, işte çekirdekteki o depodan gıda ona rızık oluyor. Onun gıdayla şu zaman başlıyor. Ne yapıyor filiz? Rızkı arama başlıyor yerde şimdi ben işte. Bazı rızk hemen yakındır. Bazı uzundur, uzaktır. Mesela çöl bitkileri, deve dikeni derler çölde. Deve dikeni derler ki, insana dokunamaz. İneden keskindir, batar, mağazam serttir. Ama deveyi yiyorlar bakın şimdi. Yani devenin ağız iç mukosaları onda incinmiyor, rahatsız olmuyor. Deve onları yiyor. Deve dikeni denen bitki vardır çölde. Bu fazla yukarı gitmez. Aşağı gidiyor ama. Neden? Çölde su derinde olduğu için öyle deve dikeni bitkileri var ki 30 metreden daha aşağı iniyorlar bakın böyle. Aşağı iniyor. O da suyu buluyor böylece. Yani bu bitkinin tohumdan çıkanı ana kök deniyor buna. Çünkü tek olmuyor kökü. Sonra bu kökten yan kökler çıkıyorlar. Gidiyorlar. Nereye gidiyor bunlar? Kırılıyor bunlar. Rızkını bulmak böylece. Eğer o bitkinin gereken rızkı orada varsa besleniyor. Geliş yoksa gelişemiyor böyle. Rızk mesela ayrı mesele gene. Şimdi bitki ile hayvan arasında şu fark oluyor. Bitkiler bulunduğu yere bağlı oluyorlar kökleriyle. Yer değiştiremiyorlar bitkiler. Ya hayvanlar yer değiştirebiliyorlar. Bu fark ediyor. Bir de bitkilerde sinir sistemi olmuyor bitkilere. Sinir sistemi olmuyor. Ya bunun için bitkiler acı duymuyorlar. Mesela bir kişi bir canlı hayvanı koparsa, bir parçasını koparsa Hayvan tabii acıdan kıvranır. Biz de aynı şekilde Allah korusun paramız kopsa, kesilirse acıdan da bir kıvranırız. Neden? Biz de sinir sistemi olduğu için. Acı buradan duyuyor. Bitkilerde ise sinir sistemi olmadığı için mesela hayvanı okluyor, koparıyor. Ama acı duymuyor bitki. Yani bitkinin canı var. Hayatı var, rızık alıyor. Ama sinir sistemi olmadığı için hayvan çevreye gidiyor hayvan. O anda koparıyor onları. Koparıyor. Ağaçları kesiyoruz. Ağaçları buluyoruz ağaçları. Meyveleri koparıyoruz. Onda tabaca duymuyor bunlar. Şimdi bitkiler de aynı insan gibi onlar da hayatları da. Yeraltı dönemi, ana rahmi dönemi, yeryüzüne çıkışları incecik o gövde filiz oraya çıkıyor. Sonra gelişiyor, üremesi tamamlıyor. Sonra belirli hayatı vardır onların. Alan takdir etmiştir. Her bitki de belli hayatını tamamlayınca kuruyor, ölüyor, toprağa dönüşüyor. İnsan gibi aynı şekilde. Hiç fark etmiyor. Şimdi kökler nasıl yapıyorlar? Yerden alıyorlar gıdalarını, kökler. Yüce Mevlamızın kudreti gerçekten o kadar açık ki yani Mevlamızın kudretine bakınız. Allah-u Teala onlara kuvve-i cazibe diye Arapça deniliyor. Kuvve-i cazibe. Yani çekim kuvveti Mevlam ona veriyor. Bir köklerinde tüyler var. Bu tüyler emici, vasıta tüyler. Ne yapıyor bu tüyler? Şimdi topraktakın gıdasını emiyorlar. Nasıl emiyorlar ama? Tabii toprakta ıslanmış toprak olacak. Yani çamur halde olacak, ıslanmış olacak, erimiş olacak. Erimiş olacak. Olmazsa bunu emiyorlar şimdi bitkiler. Bunu emiyorlar bitkiler. Yağmur yağmadığı zaman, yağmur yağmadığı zaman insan ne kadar sulama da yapsa kişi o verimi alamıyor şimdi bakınız. Yağmur suyunun başka özelliği var şimdi yağmur suyunun. Yağmur suyu hem su hem doğal gübre var yağmur suyunda. Yağmur yağarken yağmur suyuyla beraber çok madde aşağı iniyor. Havada gazlar daha çok maddeler buna beraber aşağı iniyorlar. Şimdi bir de şu bakımda gerçek var. Bazı seneleri mesela diyelim ki bu sene işte elmalar çok oldu. Herkese bol oldu diyelim örnek. Sene sene elma olmuyor fazla. Aynı yer, aynı ağaç, aynı bakım, aynı yağmur suyu da yine yağmur suyu da geliyor, olmuyor. Bazı yıllar mesela bitki olarak şu filan bitki çok olur. Bazen olmaz. İşte patatesi, soğanı, buğdayı, bazen ayva çok olur, bazen olmaz. Neden olmuyor bunlar? Allah'ın kudreti bak. Allah'ın kudreti. Mesela diyelim ki örnek bu yıl kaç tane ayva olacak? Kaç tane üzüm olacak? Kaç tane nar olacak? Hangi besin maddeleri daha fazla olacak? Her ürünün ayrı bir gıdası vardır. Elementlerden gıdası vardır. İşte yağmur suyu haber onlar gelirler. Onlar gelirler. Evet. Ayva ağacı örnek. Ağacı bakılmış. Budanmış. İlaçlanmış. Yani gereken yapılmış. Yağmur da yağıyor. Su da geliyor. Ama olmuyor. Niye olmuyor? Ayvaya gereken elementler gelmiyor. Yağmurla beraber gelmiyor. Kişi efendim bu sene diyor arabalar çok güzel ama buğday iyi değil. Buğday verimsiz. Ya da inciği de zeytin verimsiz bu sene. Neden bakın değil mi? Yani gerçekten insanlar aciz muhtemelen. İnsanlar aciz insanlar. Yüce Mevla ne takdir etmişse gelen yağmur suyu bile o niteliğe taşı yağmur suyu, o niteliğe taşı yağmur suyu da. Onlar geliyorlar. Ona göre demek ki yeryüzünde ne olacaksa bunlar oluyorlar. Her bitki bir laboratuvar, bakın şimdi. Bir ot bile, yeşil bir ot bile bir doğal laboratuvar bunda böylece. Şimdi bitki kökleri ne yapıyorlar? Geziyor yer altında, dolaşıyor. Yağmur suyuyla olsun erimiş elementler. Hidrojen, azot, kükürt, karbon, potasyum gibi elementler bunlar. Eriyorlar bunlar. Mama haline geliyorlar. Bitki kökü bunları emiyorlar. Emici ne oluyor bakın şimdi bu? Bitkinin kökü bir laboratuvar. Bunlar inorganik madde deniyor bunlara. Yani cansız organlar bunlar. Maddeler bunlar. Bunları canlı maddeye dönüştürüyor bitki kökünde. Laboratuvar dönüştürüyor. Bunu gövdeye sevk ediyor. Eğer fazla gelirse bunu kök depoluyor kendisinde. Gövdeye göndermiyor fazla gelirse. Depolanıyor böyle. Demin hörgücü gibi. Gerektiği zamanlar bazen krok olur, şu olur, bu olur. Büyük ağaçlar yaşar yine. Neyi yaşarlar? Onun kökünde depolanmış çünkü. Oradan depodan harcar bu sefer. Oradan harcar. Toprak maddeleri, elementler, cansız maddeler ne oluyorlar? Bir kökünü emilince orada kimyasal işleme tabi oluyorlar bir laboratuvarda. Bunlar canlı hücre dönüşüyorlar. Hücre oluyor, canlı hücre oluyor bunlar. Gövden gönderiyorlar bunlar. Bir de ağaçlarda yaprak var bakalım. Yaprak. Ne kadar ağaç varsa her ağaçta mutlaka yaprak var. Olmazsa olmaz mı? Bak, olmuyor mu? Olmuyor. Neden olmuyor? Yapraklarda yeşil renk yaprak biliyorsunuz. Onda bir madde var. Klorofil madde var yapraklarda. Bu madde var. Şimdi bu yeşil yapraklardaki bu klorofil maddesi güneş ışığında birleşince gün üzeri ne yapıyor? Havadan aldığı karbondioksiti oksijen çeviriyor bunu. Bunu şekere çeviriyor, suya çeviriyormuş. Aynı zamanda bakın ne oluyor değil mi şimdi? Eğer bitki türleri olmasa hava kirlenir, yaşamaz canlılar. İnsanlar, hayvanlar, denizdeki balık da, yer altındaki solucan da hava oksijen alıyor. Yani balık da oksijen alıyor. Solucan oksijen alıyor. Karınca oksijen tüketiyor. İnsan oksijen tüketiyor, insan da tüketiyoruz. Ne yapıyor bunun yerine? Karbondioksit veriyoruz, hava veriyoruz. Hava kirlenir. Ama bakın Allah'ın koyduğu düzene bakın. Yani şu güzel Mevlamızın düzenine bakın. Güzel Mevla ne zaman kurmuş? Bitki ne yapıyor bitkiler? Onu havadaki karbondioksit alıyor onlar da. Bakınız onlar da. Bu kadar bitkiler ağaçına varsa bunu havadaki karbondioksiti alıyorlar bunlar. Alıyorlar. Bu klorofil maddesinin şimdi bir ağacın yaprağının ne kadar kuvveti yeşilse o kadar kuvveti o madde vardır bakın şimdi burada. Her işte bir olmaz. Eğer yani yaprak değil tabii. Ot da, ıspanak da buna dahildir. Ne kadar yeşil bitki varsa bunların yeşilliği o maddeden kaynaklanıyor. Ve o maddene kadar çoksa o kadar canlı koyu yeşil oluyor. İşte bu klorofil maddesi güneş ışığında havadan karbondioksit soluyor alıyor. Alıyor. Yerden de su alıyor ama tabii. Su, karbondioksit. Bunda birleşiyorlar. Neye dönüşüyor bunlar? Oksijene dönüşüyorlar. Bir de hidratlara dönüşüyorlar. Yani şekere dönüşüyor bunlar. Dönüşüyorlar. Suya dönüşüyorlar. Ne yapıyor şimdi bu bitki bunları? Aldığı karbonhidrat yerine havaya oksijen veriyor. Havayı temizliyor bakın işte. Allah'ın kudretine bakın değil mi? Havayı temizliyor. Ama tabii gündüz güneş ışığında ama. Gece yapmıyor bunu ama. Gece yine karbonhidrat onu gerisi geri veriyor. Gündüzlere bunu yapıyor. Bu şekilde bütün bitkiler hem yerden gıda alıyorlar, hem havadan gıda alıyorlar, hem havayı temizliyorlar. Bir de o bitkide su fazlalığı da yaprağından havaya karışıyor. Onun için ağaç olan yerlerde hava daha serin oluyor. Yalnız su verirler havaya bunlar. Havaya su verirler bunlar. Daha serin oluyor bunlar da. Yine inşallah bir ayet-i kerime döneyim şansı basa inşallah. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Ra'd suresi diye Ra'd. Gök gürlemesi. Anlamına geliyor yani gök gürlemesi. Ayet 4'te Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fil erdi kıtavun mütecaviratun. Mevlam buyuruyor. Ve fil erdi yeryüzünde kıtaun kıtalar var. Toprak araziler var. Mütecaviratun birbirine bitişik yakın birbirine bitişik. Ve cennatü min anabin ve üzümlerden oluşan, ağaçtan oluşan bağlar, bahçeler. Ve zerun ve ziraat. Yani buğday, mısır, arpa gibi taneler. Ve nehilün ve hurma ağaçları. Sınvanün ve gayrı sınvanin. Buna bakın Mevla buyuruyor. Yani Kur'an'da ne geçiyorsa her kelimesinde tabi binler hikmetler var. Sınırsız hikmetleri var. Anlayabildiğimiz yani bizim bundan. Burada bak Mevlam buyuruyor. Hurum ağaçları da var yeryüzünde. Sınvanün ve gayrı sınvanin. Sınvanün tek kök, tek gövde. Hurum ağaçı. Bir de kökü aynı ama kökü ayrılmış. İki, üç ayrılmış. Ayrılmış. Diğer ağaç oluyor mu bu diğer ağaçlarda? Hurman dışındaki ne kadar ağaç varsa onunla önemli değil bu. Neden? Çünkü diğer ağaçlar meyvelerini dallarında veriyorlar. Karma karışık. Mesela elması, kağıt ne varsa veriyorlar. Hurma ağacı yalnız gövde üzerinden bir salkım verir hurma ağacı. Tek salkım verir hurma ağacı. Gövde üzerinde. Tek salkım verir. Bu salkım 10 kilo gelir, 20 kilo, 40 kilo gelir ama bir salkımı. Hurmanı, buday kurmaları, onları uzun keserler biraz. Oraya basıp çıkarlar. Çıkan kişi onu hurma, taze hurmanı, salkımını ipe bağlar, aşağı sarkıtır. Şimdi bir hurma ağacının eğer tek gövdesi olsa tek salkım veriyor. Ama kökten ayrıldı. İki tane gövde verdi. İki salkım veriyor bakın şimdi. Üç ayrılan var. Üç ayrılımı bir salkım veriyor. Bunun için Mevlam buyuruyor bakınız. Yani Kur'an-ı Kerim'deki her kelimenin hikmetleri, sırları var böyle. Hiçbir şey boş geçmiyor. Ve ne hıylün kurum ağaçları sınvanı ve gayrı sınvanı. Tek gövdeli, birkaç gövdeli çatallı yani kurum ağaçları var. Hatta hurma ağacının başı yoktan gövdeleri başı kesildi mi yaşamazdı. Diğer ağaçlar tepeden başı kesilsin, yalnız süreler gene. Devam eder gene, ha, devam eder. Hurma ağacının yukarıdan başı kesildi mi ölür. Yani hurma ağacı çok açıdan insanlara benziyor, hurma ağacı benziyor. Zaten hadiste geliyor, hurma bizim halamız diye geliyor hadiste. Hurma bizim halamız. Nedir hala? Babamızın kız kardeşi anlamına geliyor. Adem Aleyhisselam yaratıldığı madde, toprak madde kalıntısından öyle hurma yaratmış. Hurma yaratmış. Bunun için bir insanın bedenine ne gerekirse hepsi hurmada var bunlar. Bugün daha tıbbı bulamıyor tabi bunlarda. Henüz daha bulamıyor bunları. Bunun için Hazreti Meryem İsa Aleyhisselam'ın doğurduğu zaman ona Mevlam buyurdu. Ya Meryem, ağacı ya sirkele bakalım. Hangi ağacı? kuru hurmacı vardı. Hurmacı kurumuş artık ama. Yani zamanı değil de hurmacı kendi kurumuş artık hurmacı. Hurmacı vardı. Hazreti Meryem validemiz doğum sancısını çekmeye başlayınca aldı başından doğuya doğru gitti bulunduğu yerden. O ağacı görünce sanki bir arkadaş gibi oldu ağaç çölde kendisine. Arkadaş gibi oldu. O ağaca sarıldı, ona yaslandı ağaca. Yaslandı. Ta doğum yapınca Mevlam ilham etti kendisine. Ya Meryem, ağacı abi salla bak, silkele bakalım. Şimdi bundan şu anlamı çıkıyor buradan da. Yani kul elinden geleni yapacak ama. Kuruma önü düşmeden bakın şimdi. Mevlam buyurdu, kurumu abi sil bakalım. Hazreti Meryem eliyle tabi yeni doğum yapmış, sancılı kendisi. Hurma hafifi silikince hemen o anda hurma yeşerdi, yaprakların meyvesini verdi, öne düştü hurmalar böyle. Onu yedi. Bunun için doğum yapan kadına o anda en şifalı, yüzde şifalı taze hurma varsa. Tazesi yoksa kuru hurma. En şifalısı. Şimdi Mevlam bize burada buyurdu ayet-i kerimesinde yeryüzünde birbirine yakın, birbirine mücavir, yani bitişik halde bu kadar var. Toprak parçaları var. Ve bağlar, bahçeler, üzüm bağları, meyve bahçeleri var. Ve ziraatlar var. Mısırlar, buğdaylar, pirinçler, mercimekler var. Ve hurma. Hurma özellikle geliyor burada. Tek gövdeli, çatallı gövdeli var. Ne oluyor bunlar? Yüzka bimâin vâhidin. Bakınız. Bunların her birisi aynı suyla sulanıyorlar işte her birisi. Bir bahçede, bir çiftlikte kaç tür ekin oluyor. Çiçek de oluyor. Meyve ağaçları da oluyor. Ekin de oluyor. Bunların her birisi tek aynı suyla sulanıyorlar. Aynı sulanıyorlar. Enfaldülü bağda ala bağlın fil ükül bela biliyor. Ama Allah Teala bunların bazısını bazısından meyvesini yemesinde üstün kılıyor. Rengi, görünümü, tadı, faydası, yararları farklı oluyor. Biber mesela yan yana. Çarşısını var, dolma biberi var, sirvisi var, acı biber, tatlı biberi var böyle. Aynı yere ekilmişler. Aynı gübre veriliyor. Aynı toprak, yan yana toprakları, beraberce mücavir toprakları. Aynı suyla sulanıyor ya da yağmur suyla sulanıyorlar. Patlıcan kararıyor. Domates kızarıyor. Biberin bir kısmı tatlı oluyor, bir kısmı acı oluyor. Aynı şekilde mandalina ağacı, limon ağacı yan yana bunlarda. Karmaşık halde. Aynı toprak, aynı su veriliyor. Mandalina muz tatlı oluyor. Limon da ekşi oluyor, sararıyor. İnne fidalike Mevla biliyor. İnne fidalike işte bunlarda Mevla biliyor. Bunlarda böyle. Yani yapan eden Yüce Mevlamız. O kirezi kızartan değil mi? Ona tadı veren, üzüme ince tadı veren, o karpuzu kızartan, ona tadı veren, ekini yaratan, aynı toprak yan yana. Karmaşık bir halde ekilmişler. Kavunuda, karpuzuda, biberide şunlara ekilmişler. Aynı toprak, aynı gübre, aynı su ile sulanıyorlar. Ama her birinin görüntüsü başka, şekli başka, yapısı başka, tadı başka ve yararı şifası başka. İşte bunda le ayatin li kavmi ya'kulun Mevla buyuruyor. Akıl eden insan toplumlar, kavimler için bunlarda çok çok ayetler var Mevla buyuruyor. Biz ayetler, ibretler var bunlar. Biz yiyoruz ama farkında değiliz. Bunu şükür yapamıyoruz. Bir gün bir evliyullah'a bir ziyaretçi gelmiş. Onun da evliyanın da evinde bir salkım üzüm varmış evinde. Misafirlerine üzümü çıkarıp ortaya koyuyor, buyurun diyor. Şimdi gelen kişilere bakıyorlar ki, demek ki onların geldiği yerli yörelerinde herhalde daha üzümün kalitelisi olduğu için o üzümü pek beğenmiyorlar şimdi bakıyorlar. Yani küçük, ekşi mekşi olmamış, yeşil meşişse onlara göre bir iki alıyorlar, yemiyorlar ama. Hoşlarına gitmiyor. Da evliyorlar tabi durumun farkında. Efendim buyurun, buyurun. İşte çok yanmış işte şu bu derken şirap görüyor. Bunu ben yapmadım yüzüme diye bakınız. Bunu ben yapmadım diye. Düşünün ki diyor, şu üzüm bir üzümün çekirdeği bak. Bir üzüm çekirdeğinden Mevlam diyor, bir üzüm asmasını yaratmış, bağını yaratmış Mevlam. Üzüm çekirdeğinden. Bunu şeklini veren, rengini veren, tadını veren Yüce Mevlam. Yüce Mevlam diyor, bunu bu şekilde yaratmış. Demek ki bu da lazım insanlara diyor. Yani zaman geliyor, demek ki ekşisi o da lazım insanlara. O da gerekiyor. Yani meyvenin olsun, ne olsa olsun, yalnız damak tadı değil, ya da böyle gözün beğendiği renk, görünüm değil de, demek ki ne olsa olsun, o da insana lazım. Onu Allah öyle yaratmış, ne yapmış yani. Mesela karpuz keser insan bazen, evde tadı çıkmaz. Demek ki o da lazım ama. Onu Rabbim öyle yaratmış, onun ayrı bir yararı var kişilere var. Sonra nimetlere şükür istiyor tabii nimetlere de. Nimetlere şükür istiyor. O güzel Mevla yaratmazsa ne olacak değil mi? Yaratmazsa ne olacak Mevla? Vermezse ne olacak? Yüce Mevlam yaratır, yedirmez de. O da var. Kişi yemez. Sonra bir de renk meselesi bakınız. Yani koku meselesi. Yani o kadar ki bu gıda meselesinde, bu nimetler bölümünde o kadar geniş bir alan var ki oraya girecek o çıkamayız oradan. Bir meyve ne kadar rengi koyu olsun o kadar yararlı oluyor. Üzüm mesela, beyaz üzümün gıda yararı başka, kırmızı kara olsun daha yararı başka oluyor. Şimdi beyaz güneşten enerji alamıyor fazla. Koyu renk güneşten daha çok enerji, yıldızdan daha enerji alabiliyor. Ayın da, yıldızların da etkisi var bunda. Bunun için karpuzun beyazı bak tatlı olmuyor o kadar. Kızarınca oluyor. Yani ne kadar rengi koyu olsun o kadar faydalı oluyor bunlarda. Oluyor. Hiçbir şey boşuna değil. Sonra güzel Mevlamız bize bir de damak tadı veriyor muhtemelen bak şimdi. Bize Mevlamız damak tadı veriyor. Şu alemdeki düzen denge. Bir meyve ne kadar görünümü güzel olsun. Renk güzel olsun, tadı güzel olsun. Eğer bizde damak tadı olmasa ne olacak? Hiçbir şey yaramıyor. Nitekim bazen oluyor. İnsan bazen hastalık nedeniyle kişinin bazen damak tadı gidiyor insanın bazen. Kişinin tadı alamıyor bir şeyden alamıyor insanın da. Damak tadı. Yüce Mevlam böyle kum, düzenini kum bu şekilde. Şimdi kalıyor bizlere Allah-u Teala Mevlamız'a şükür etmek kalıyor muhtemelen böyle. Şu havaya soğuduğumuz zaman, etrafa bakındığımız zaman, bir su içtiğimiz zaman, bir şey yediğimiz zaman, bizlere kalan nedir görev? Allah-u Teala Mevlamıza şükür etmek. Mevlamıza şükür etmek kalıyor bizlere. Nedir şükür de? Mevlamız buyuruyor, Sebillah. İ'melü âle Davud'u şükran böyle buyuruyor. İ'melü âle Davud'u şükran. Ey Davud eli, şükürle amel edin. Yani amel ile şükür edin. Amel ile şükür. Amel, fiiliyat ile. Söze değil. Yani dil yetersiz oluyor bak. Yani burada kulu gelmiyor. Yani çok şükür deyin gelmiyor da burada vela biliyor. İ'melü ale Davud'u şükre geliyor. Amel ile, amel fiilat ile, hareket ile şükrediniz. Bu da nedir? Her organın yaratıldığı amacında kullanılması her organın. Gözün için yaratılmış göz. Efendim ben göz benim de diyor. İsmini bakarım diyor. Oturuyor akşam o pis kanalların başında saatlerce. Yani o göz nuru da gidiyor orada. Göz de bozuluyor. Göz de bozuluyor. Bu kişi ne yapıyor Allah korusun? Göz nimetini yerinde kullanamıyor şimdi. Kulak, işitme duygusu. Tabii nimet. Kulak işitmeyen kişi ne hale gelir sağır ki? Hiç duymayan da var. Dilsiz de oluyor bunlar. Konuşamıyor çünkü duymadığı için bunlar. Ne oluyor bunlar? Kulağı da yerinde kullanmamız gerekiyor. Güzel seslere, sözlere. Allah yolunu gelişan ediyor. Ve Kur'an'a, zikrullah, sohbetlere, maneviyata hep bu gibi şeylere kulağı da burada kullanmamız gerekiyor bana. Tat duygusu var bizde elhamdülillah. Bununla da tat alırken de Allah'ın helal kıldığını alma gerekir bundan. Bedeni de dünyaya boş harcama gerekiyor. Yani bir yarasız harcama gerekiyor bedeni de. Ya dünya için, rızık için insan çalışacak ya da elden geldiği kadar Allah-u Teala Mevlamıza bedenen kulluk etmek bedeniyle de. Bir kuvvet. Allah'ın verdiği güç insana kuvvet. Dilerse Allah alıyor Rabbim onu. Bakıyorsun 40 bunların baş pehlivanı iki büyüktüm yürüyemiyor. Gördün mü öyle birisini ben? Zamanla 40 bunlar baş pehlivanmış. Gözümle gördüm kendini. Öyle gösterirler. Eli baston almış. Nefes alıp alamıyor. Öyle gidiyor. Böylece. Bir zamanda Türkiye'de bir taneymiş. Yani tutunu koparan altına alan, ezen, gündüz alan kişi yürüyemiyor şimdi böyle işte. Nedir? Kuvvet. Rabbim veriyor, alıyor bunları. Demek ki kuvveti, gücü de Allah yolunda kullanmak gerekiyor bunları da. Biraz da iki şey gerekiyor. Namaz, cihat işte böyle. İkisi. Namaz ve cihat böyle. Peygamberimizin en sevdiği üç şey vardır. Biri namaz. Peygamber buyuruyor. Gözümün nuru namaz peygamber. Namaz böyle. Sahabeler yola giderlerken tabi bizim gibi özel arabayla gitmiyor sahabeler. Kim yayan gidiyor, kimi deve üzerine gidiyor. Herkesin devesi olmuyor. Bazen deve nöbete biliyorlar. O kızın çöllerde. Ayakları çaltlıyor, patlıyor, yarılıyor ayaklar. Beyinleri güneşten yanıyor. Sıcak su içiyorlar çölde. Öyle gidiyorlar. Arada bir tabi mola veriliyor. Mola verildiği zaman ne yapıyor sahabeler? Abdesti olan hemen namaza duruyor. Abdesti olmayan abdest alıyor. Su olmayan teyim ediyor. Teyim ediyor, namaz duruyorlar. Ancak onlar namazı dinleniyorlar. Onun için Mevlamız bize buyuruyor. Sebillah, terahüm, rükkan sücceden. Bak Mevlamız, Fetih Suresinin son şeyinde. Terahüm, onları görürsün. Onları görürsün. Peygamberimizi ve sahabeyi görürsün. Rükkan sücceden. Bu da şedde mübalağa için geliyor burada. Çok çok rükû secde onları görürsün. Onlara baktığın zaman namaz onlar. Çölde bir mola verilmiş. Kocaman Allah ilahi çölde verilmiş. Hemen bak namaz diyorlar. Nafile namaz. Onun tabi kaza yok mu başlar. Namaza durmuşlar. Artık her biri kendinden geçmiş. Halbuki kaç saat çölde yol yürümüş. Belki kaç gün çölde kalmış. Aç kalmış, susuz kalmış, terlenmiş, bunalmış, yorulmuş. Tabii yolda banyo yapıyor, duş alamıyor. Bırakalım duş almaya da doya diyor, su içemiyorlar çölde bunlar. O hale gelmişler bunlar. Uzanıp yatmıyorlar. Namazda duruyorlar. Ancak namazda dinleniyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin biraz canı sıkılınca bir şey peygamberimizin bazı konularda Şöyle dedi Bilal'a. Ya Bilal, ezan oku da bizi rahatlat biraz dedi. Rahatla. Oku Bilal ezan dedi. Hasibe ezanı okuma çıkardı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'ın büyük azameti. O yüce kudret azamet. Mülk onun. Yani insan kendine bakmalı, kudrete bakmalı. Bırakalım dünyayı. Güneş enerjisi. Bu kadar yıldız, galaksiler. Evrenden şu madde alemi yalnız. Ya da nice alemler var. Ki Mevlamız Rabbül Alemin. Alemi, alemin çoğulu. Nice alemler var, bilemediğim alemler var. Hepsinin Rabbi Mevla. Her mi gören, gözeten Mevla. Bu da Allah-u Ekber. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Hayyâne salâh deyince o Allah'ın büyüklüğü onların aklına zaten unutmuyorlar bunlar. Onda bunu tekrar hatırlatınca her şey geçiyor. İşte birincisi namaza önem vermemiz gerekiyor namaza. Yani namazı kılıvereyim diye bak. Şimdi olur ya evde, şimdi her evde aşağı yukarı pek gereksiz bir eşya olur bazı evlerde. Eski meski de. O ne yapılır? O eşya bir kenara sıkıştırılır bence. Öbürleri ön plan getirilirler. Şimdi bazımız da namazı öyle yapıyoruz. Diğer işe önem veriyoruz. Namazı eski gereksiz eşya gibi namazı araya sıkıştırıvereyim. Dur ben namazı kılıvereyim, hemen kılıvereyim. Yani o daha önemli de. Halbuki iki rekat namazın sevabını bilebilse ki mahşerde onu göreceğiz inşallah mahşerde. Öyle dikilince. İki rekat nafile namazın sevabını bilebilsek. Mahşer dikildik, mizan başındayız. Sevaplar geliyor, bunlar geliyor. Sevaplar nur gibi geliyor. Bakıyoruz ki, ey kulum, sen bak filan yerde filan zaman iki rekat namaz kıldın kulum böyle. Bu senin sevabın. Kul bakacak, görevi o kadar muazzam bir nur böyle geliyor. Geliyor. Bir de beden yapacak güç nedir? İnşallah cihat. Cihat. Yani İslam'ı sahiplenmemiz gerekiyor. Din bizim dinimiz. İslam'a iki türlü saldırı olur. Bir sözlü, yazılı, bir de fiili oluyor. Yani içki içen bir kimse, o da İslam'a açık saldırıyor. Yani. Evet, İslam'ı yasaklıyor ama içiyorum diyor. Hatta açık gezen bir kız bile, o bile yani bir nevi yazıyla saldıran gibi, o da açıkça şey yapıyor böyle. Lillahi Teala Fatiha.